Het A. Vliegen. Mars, kolonelijk. In de wijsheid. Mars. Mars, vanop. Vliegen. Deutschland, ein reinfahrer Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Heil!